ไปล่วงเลยมาตีห้าไปถึงหกโมงชั่วโมงจะสว่างแล้วเราได้กำไรผู้ใดได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าได้กำไรคนไหนตื่นสายตามหลังหน่อยก็ขาดทุนหลวงปู่สางวันนี้ตื่นสายสามเณรไปปลุกแล้วตื่นมาหน่อยนอนอยู่ไก่ละครั้งเสียงละครั้งตีนอนเซ้อขาดทุนหรือได้กำไรเว้ยการเวลาของเราหมดไปสิ้นไปจะออกพรรษาอีกแล้วหรือไม่กี่วันก็จะออกพรรษาเสียดายหมดไปสิ้นไปความตายก็ใกล้เข้ามามะมายิเตปัสสะทะพันธะมาเนจงเห็นจงเห็นดูเถิดจงให้เห็นชีวิตของเราเหมือนปลาอยู่ในน้ำน้อยกำลังงวดแห้งการเวลาเหมือนน้ำชีวิตเราเหมือนปลาการเวลาเหมือนน้ำเมื่อน้ำมันหมดไปหมดไปค่อนเขาจะหมดเขาปลาก็เริ่มมองเห็นภัยดิ้นค่อนเขาค่อนเขาหัวหมุนเขาหยามุดเขาหู้บูลงขี้ต้มมัดเชระอัปโปทกะขีนะโสเตเหมือนฝูงปลาในกระแสน้ำในน้อยที่กำลังจะหมดสิ้นกำลังดิ้นรนอยู่ฉันใดชีวิตเราก็ฉันนั้นดิ้นรนตะเกียกตะกายไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักดีๆเรียบทำเวลาให้มันมีคุณมีค่ามีประโยชน์ขึ้นไม่พอนะ100 ปีก็นิดเดียวมันไม่พอต่อกิเลสต่อตัณหาความร่านทยานอยากดิ้นไปเถอะวิ่งไปเถอะเต้นไปเถอะไปจนถึงตายไม่จบถ้าจะถามว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยดิ้นรนไปเพื่ออะไรมันจะมีคำตอบง่ายๆอยู่คำเดียวตอบแบบคนโง่ๆก็ได้หาความสุขแม่นบ่ยังพูดเถียงดิ้นรนไปเพื่อจะหาความสุขนั่งอยู่นี่ก็พลิกไปมานี่ก็เพื่อให้มันเกิดความสุขว่ามันทุกข์มันปวดมันเจ็บเสร็จแล้วความสุขจริงๆอยู่ตรงไหนเราตื่นมาตั้งแต่ตี 2มานั่งสมาธิเนี่ยก็เพื่อจะค้นหาความสุขแม่นจะบอกเนี่ยปู่ซื่นเนี่ยปู่สางคนหนุ่มคนน้อยที่ยังหนุ่มยังน้อยอาจจะตื่นมาเพราะเสียงระฆังตื่นมาเพราะหมู่เพราะคณะก็ยังดีมานั่งสมาธินั่งไว้นั่งมาโง่โยกไปโยกมาหลับกองอ่อเหาะกองก่นกุจุดเอาความสุขเพิ่นได้แน่ๆในกองอ่อเหาะความสุขของชีวิตมันขึ้นอยู่กับความพอใจขึ้นอยู่กับความพอใจความพอใจนี่มันก็มีระดับแล้วแต่คุณค่าของความพอใจนั้นอยู่ที่ความยินดีของกิเลสของตัณหาของสติของปัญญาจึงมีความสุขหลายประเภทสรุปแล้วก็คือหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นความสุขของชาวบ้านของคฤหัสถ์กับความสุขของนักบวชเอาตัวนี้ก่อนใกล้ๆ เท่าที่เวลามีกาวเว้าเราร้องไก่ขันมาจะสว่างความสุขชาวบ้านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าขีหิขีหิสุขภาษาบาลีนะอย่าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆนะเน้นหน่อยมันจะไปหาแปลว่าเป็นภาษาไทยนะขีหิสุขสุขของผู้คลองเรือนสุขของชาวบ้านต่อมาปัพพชาสุขเนคขมะสุขสุขของนักบวชสุขของผู้ที่ออกจากเรือนตรงกันข้ามทั้งสองสุขนี่มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละสุขะทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาสุขทุกทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวแต่นี่จิตของคารวาสเขาก็ต้องการความสุขผู้ที่ออกมาบวชแล้วอย่างพวกเราเนี่ยอย่างพ่อแม่ใหญ่พ่อใหญ่ออกจากบ้านก็ถือว่าบวชนะบวชเป็นพ่อขาวแม่ขาวมาจำศีลกำลังหาความสุขสุขที่บ้านมันอย่างหนึ่งมันสุขในการออกจากบ้านมาเพื่อจะแสวงหาความสุขอีกแบบนึงแต่ความสุขทั้งหมดก็อยู่ในใจที่มันพอใจมันยินดีแต่มันจะอยู่คนละระดับคุณค่าของมันสุขของชาวบ้านที่หิสุขสุขของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมันจะมีส่วนที่เขาไปแอบอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเงินทองบางทีท่านก็เรียกมันว่าอามิตสสุขสุขที่แอบอิงเยื่อแอบอิงอามิตต้องดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาวัตถุข้าวของเงินทองชาวบ้านมีทุกข์มีทุกข์ความสุขของชาวบ้านพอจะหาได้หนึ่งถ้ามีเงินแม่จะบอกตูสังถ้ามีเงินภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัตถิสุขสุขเพราะมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือข้าวของเงินทองสองโภคสุขสุขเพราะได้ใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่มีอยู่อย่างไม่เดือดร้อนอยากเสื่ออยากจ่ายอยากใส่มีให้ใส่แล้วทรัพย์ที่มีนั้นก็ได้มาโดยชอบธรรมสามอนันตสุขสุขเกิดจากความไม่มีหนี้มีสินตรงนี้บางทีมีเงินมีทองใช้จ่ายแต่หนี้สินท่วมหัวนอนบ่หลับตัวสางเพียงหนี้เกษตรนิดเดียวก็เล่นเอาหัวปั่นอันสุดท้ายอนันตสุขอนวัชสุขสุขที่ดำรงตนอยู่ประกอบหน้าที่การงานที่ไม่มีโทษพระพุทธเจ้าว่าสุขสามอันครั้งแรกดูสิมันเป็นลำดับไปนะมันเป็นลำดับไปตั้งแต่มีทรัพย์เป็นสุขใช้จ่ายทรัพย์เป็นสุขไม่มีหนี้เป็นสุขไม่มีโทษในการดำรงอยู่ในหน้าที่การงานเป็นสุขท่านสรุปว่าสุขสามอันแรกนั้นเอามารวมกันไม่ได้เสี้ยวของสุขอันสุดท้ายคืออนวัชสุขสุขเพราะประกอบตนดำรงตนประกอบหน้าที่การงานอย่างไม่มีโทษบางทีมีเงินมากแต่ก็มีโทษเพราะไปหามาในทางที่ผิดเมื่อหามาได้ในทางที่ผิดอัตถิสุขสุขของความมีทรัพย์ไม่เป็นสุข ดังกรณีที่ข่าวใหญ่ๆเศรษฐีเป็นทุกข์เศรษฐีถูกฆ่าตายลูกฆ่าพ่อเขามีเงินนะ 7-8,000 ล้านพอมีเงินเรียกว่าอัตถิสุขสุขพอมีทรัพย์แต่มันไม่มีสุขละโภคะสุขสุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์บริโภคตามใจที่มีอยู่ได้สะดวกสบายเขาก็ไม่มีสุขอีกแม้เขาจะมีเงินมากจะใช้จ่ายอะไรจ้างฆ่าใครก็ได้อนันตสุขแม้เขาจะไม่มีหนี้เขาก็จะเป็นสุขเพราะความไม่มีหนี้ไม่ได้ถ้าหากเขายังกระทำตนให้เป็นผู้มีโทษที่เรียกว่าอนวัชสุขสุขอันเกิดจากประกอบการงานที่ปราศจากโทษเพราะเขาทำให้มีโทษตัวเขาเองไม่เป็นหนี้ใครแต่ก็เป็นหนี้เวรหนี้กรรมเอาเงินจำนวนมากไปทำชั่วไปจ้างฆ่าคนโน้นเบียดเบียนคนนี้และแสวงหาได้ทรัพย์จำนวนมากด้วยการกระทำที่ชั่วถึงไม่มีหนี้ของคนก็ยังมีหนี้เวรหนี้กรรมสุดท้ายความสุขของเขาจึงไม่มีเลยถ้ากระทำตนให้มีโทษด้วยบาปด้วยกรรมอย่างกรณีนายชัยสิริเรื่องการชนะเศรษฐีใหญ่เมืองอุบลมีเงินหลายพันล้านถูกคนร้ายฆ่าตายจริงเท็จอย่างไรเขาจับได้สารภาพว่าลูกจ้างมาฆ่าสรุปแล้วเขาไม่มีสุขอะไรเลยเงินทองทั้งหมดจากโภคะจากความไม่เป็นหนี้จากการใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายแต่เขาก็หนีไม่พ้นความทุกข์เพราะเขาอาจจะทำบาปทำกรรมเอาไว้วัชชะมีโทษพระพุทธเจ้าจึงว่าความสุขสามประการเป็นลำดับเนี่ยสามอันสุขจากความมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคสุขจากการไม่เป็นหนี้ตัวสุดท้ายสุขจากการกระทำการงานการดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างไม่มีโทษถ้าไม่มีตัวนี้ตัวเดียวสามอันหายหน้าไปเลยกลายเป็นทุกข์เราจึงเห็นได้ว่ามันเป็นลำดับส่วนตัวที่สามเนี่ยความสุขเกิดจากหยังตัวสามเกิดจากไม่มีหนี้อยู่อันดับสามถ้ามีหนี้ขึ้นมาสองตัวนั้นหายไปถ้ามีหนี้ขึ้นมาความมีทรัพย์และการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นสุขหายหน้าไปเลยมันสิใส่อยู่กับหูว่าเป็นหนี้เขาต้องเอาไปดิ้นรนเอาไปใช้คืนเขาเรามีเงินมีทองใช้จ่ายแต่ก็รู้อยู่เสมอว่าเราเป็นหนี้นะนี่มันหายไปแล้วแม้จะใช้เงินซื้ออะไรก็ตามบริโภคทรัพย์นั้นอยู่หรือครอบครองทรัพย์ที่มีอยู่ด้วยการเป็นหนี้เนี่ยความสุขจะหายไปเพราะนั้นท่านจึงจัดไว้อันดับ3 2 1ไล่มาเป็นลำดับเป็นนั้นว่าความสุขของคารวาสมีอยู่เพียงเท่านี้เพื่อสนองตอบทางวัตถุทางกามารมณ์ต่อมาความสุขของนักบวชเนกขัมมะสุขนิรามิสสุขปัพพชาสุขมันมีชื่อเป็นกลุ่มๆเนกขัมมะสุขในความสุขอันเกิดจากข่มใจออกจากกามไม่แสวงหาความสุขแบบชาวบ้านถ้าข่มใจออกมาได้จากเนี่ยไม่ต้องโหยหาความสุขมันเกิดขึ้นเองปัพพชาสุขความสุขของนักบวชผู้ออกมาแล้วจากบ้านจากเรือนจะต้องเป็นนิรามิสสุขสุขที่ไม่แอบอิงอามิตรข้าวของเงินทองโภคทรัพย์สุดท้ายท่านมาสรุปลงตรงที่ ฌานสุขสุขเกิดจากฌานคืออาการที่เพ่งอยู่เดี๋ยวนี้เราตื่นมาตั้งแต่ตีสองทุกวันทุกวันหรือบางวันก็ตีหนึ่งเนี่ยเราตื่นมาทำไมมาเพ่งภาษาบาลีว่าฌานฌานนะฌานแปลว่าเพ่ง concentration อาการเพ่งเรามาหาความสุขจากการเพ่งบางทีก็เรียกว่าชายิกาบุคคลผู้ประกอบตนอยู่ในการเพ่งเพ่งอะไรเพ่งจิตที่มันกำลังโหยหาความสุขมันกำลังวิ่งไปสู่กามความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภคทรัพย์สมบัติในอามิตรเรื่องราวในอดีตมันเอามาเสียดายละห้อยหาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวันพรุ่งนี้อัปปัตตัญจะอนาคตังที่เราสวดอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่จิตนี่มันก็วิ่งไปคว้าหาวาดภาพสร้างวิมานในอากาศส่งความหวังไปสุดขอบฟ้าวิ่งไขว่ฟ้ามันฉันจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เราก็เพ่งมันคิดก็ให้มันคิดไปไม่ตามมันเฝ้าดูอยู่เฉพาะหน้าจึงมีคำว่าตัทธะวิปัสสติเห็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นอยู่ซึ่งธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุพลูหะเยพอกพูนความรู้ความเห็นเฉพาะหน้านั่นนะตัทธะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตรงนี้มันจะหดอนาคตที่มันกำลังวิ่งไปจะมีจะได้เรื่องอะไรก็ตามตรงนี้มันจะหดอดีตที่มันยืดไปในจากปัจจุบันไปหาสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันคว้ายืดไปในอนาคตมันจะถูกหดเข้ามาถ้าเรารู้มันเฉพาะหน้าปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธะวิปัสสติเห็นอยู่ซึ่งปัจจุบันขณะนั้นการเพ่งชนิดเนี้ยจนเห็นอยู่กับปัจจุบันและจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันความสุขจะเกิดขึ้นตื่นมาตีหนึ่งตีสองเพ่งไปถ้ามันชำนาญมันก็มีความสุขทีนี้คนที่ยังไม่เป็นยังเพ่งไม่ถูกยังจับจุดไม่ได้ยังปรับดุลภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าดุลยภาพทางจิตจิตยังไม่พอดียังปรับไม่ได้ทุกโง่เกินฉลาดเกินรักเกินชังเกินอ่อนแอเกินจิตว่าพอดีรักเกินนั่งอยู่เนี่ยจังไปหาหักผู้ใดเนี่ยคิดเห็นคนที่น่ารักก็คิดหอดคิดถึงคิดอยากไปนอนน้ำเขาฝุ่นมันเกินไปแล้วฮะคิดเลยเถิดภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากามฉันทะพอใจรักใคร่กำหนัดอยู่ในกามโหดให้มันง่ายเข้าว่ารักเกินไม่พอดีพยาบาทชังเกินคิดเห็นหน้าคนหน้าเกลียดหน้าชังก็โกรธขึ้นมาชุนขึ้นมาคิดเวลาใดก็โกรธขึ้นมาตรงนั้นในจิตในใจเครียดแค้นชิงชังเขาพูดเขาจะอะไรให้ในอดีตนึกขึ้นมาได้ก็เอามาทุกข์นึกมาได้ก็เอามาทุกข์แหมมันก็เกินไปอีกชังเกินคนที่เรากำลังชังเขาอยู่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขานอนหลับกินแสบอยู่เจ้าของถูกต่อมาอีกฉลาดเกินนั่งเทศบ้านนั่งอยู่ฟุ้งจังสังจังสี่เขาจะเอากระดาษมาจดอ่อนซ่อนศาสตร์กูเด้อ ฉลาดเกินไม่ได้พบความสุขความสงบอีกนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปโง่เกินนั่งสงสัยอยู่ทั้งปีทั้งชาติทำอะไรสงสัยไปหมดเรียกว่าวิจิกิจฉาไอ้ที่มันฉลาดเกินอุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญคิดวุ่นปรุงแต่งอยู่ตลอดอันนี้ก็พอดีอันนั้นจังดีคือซื้อมาแล้วไปเฮ็ดพวกฉลาดเกินเนี่ยเกินไม่พอดีสมัยผมเป็นกรรมฐานพวกฉลาดเกินเดินเที่ยวเทศให้เพื่อนฟังบ่มีผู้ใดอยากฟังก็เทศไปตามลมตามแรงก็ละทำแตกปิดประตูไว้ผมได้ยินมาแล้วหมอนพระเทศให้เขาฟังอัดไปบางนกผีบ่าที่มันมาอย่างนี้มันไปมันใส่สุขาวนะเรียนเก่งฉลาดเกินสอบอะไรได้ที่หนึ่งทั้งนั้นนะจบปริญญาตรีไปสอบเป็นครูก็ได้เป็นครูไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็ได้มาพุทธปฏิบัติธรรมจังหวะมันก็จะเทศว่ามีไผ่มนมันก็โกยขึ้นไปเทศแล้วมันเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยบวชเป็นธรรมยุทธบวชเป็นมหานิกายดีๆบ่คักไปบวชธรรมยุทธซิกไปบวชใหม่นำสังฆราชไปบวชมาจากสังฆราชโดนเติบธรรมยุทธกับบดีซิกอีกบวชมหานิกายแบบบ้ากินหัวไปเรื่อยไปมันโอนไปเวียนมานะมันฉลาดเกินว่ามีความพอดีเอาไปเอามาย่างเทศน้ำทางแล้ววันเนี่ยพุทธีได้เปิดประตูบ่ได้มันจะไปเทศให้ฟังพระองค์ได้เปิดประตูหน้าต่างไว้มันไปเทศให้ฟังปิดประตูไว้เอาไม่อยู่นะไอ้ฉลาดเกินมันเกินไปต่อมาก็อ่อนแอเกินว่าจะนั่งลงก้นถึงพื้นมีแต่สิรับลูกเตี้ยสะพงกสะพงางว่าพอดีเป็นจักเถื่อเพิ่นนั่นนั่งสิบปีก็สิรับอยู่สิบปีอันนั้นง่อนแอเกินภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าถีนมิทธะง่วงเหงาหาวนอนห้าอันนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรธรรมเครื่องกั้นกลางจิตไม่ให้ก้าวหน้าไปสู่สมาธิถ้ามันไปถึงสมาธิมันจะพอดีชังก็ไม่เกินรักก็ไม่เกินโง่ก็ไม่เกินฉลาดก็ไม่เกินอ่อนแอก็ไม่เกินเข้มแข็งก็ไม่เกินพอดีเป๊ะความสุขจะเกิดเพราะนั้นความสุขนี่เป็นที่มาของสมาธิและสมาธิก็เป็นที่มาของความสุขสมาธิสูตรนะที่เราแปลมาสวดกันในหนังสืออ่านเดี๋ยวบอกตุซืนว่าจากไหนแน่ฮะข้อแรกว่าอย่างไรสามเณรสมาธิสุตะยังสมาธินปัจจุปันนะไม่ยังต่อไปครับคือเห็ดปากหยุบหยับหยุบหยับจ้างมันได้หรือบอขอปานฟังสิงิกย่อมรู้เฉพาะตนว่าข้อแรกมันจะบอกนะเนี่ยย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นผลส่งต่อไปเริ่มจากปัจจุบันส่งไปความสุขเนี่ยสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อมีสมาธิก็มีความสุขให้เห็นโอ้นี่ปัจจุบันนี้มีสุขแล้วผลของสมาธิวิบากอันนี้วิบากไปว่าผลก็ย้อนเกิดมาเพราะนั้นสมาธินี่เป็นที่นำมาซึ่งความสุขและความสุขนี้เป็นที่นำไปสู่สมาธิกลับกันไปกันมาเพราะนั้นผู้ที่นั่งสมาธิจนติดสบายๆเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขเลยเป็นความสุขเป็นอาหารแห่งจิตบางทีท่านใช้คำว่าสุขาหาโรภาษาบาลีว่าสุขาหาโร อาหารแห่งความสุขธรรมทั้งหลายนี่มีอาหารนะกิเลสก็มีอาหารธรรมะก็มีอาหารนิวรณ์ทั้งห้านี่ก็มีอาหารนี่อะไรคืออาหารของมันนะครับทุจริตสามเป็นอาหารของนิวรณ์ของความไม่พอดีที่ผ่านมาเมื่อกี้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายเคล็ดบดีปากบดีใจคือแต่เนี้ยบดีแล้วก็เมื่อเกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่สำรวมส่งต่อการไม่สำรวมไอ้การไม่สำรวมเนี่ยย้อนคืนมาอบรมทุจริตสามมันเป็นอาหารเป็นปุ๋ยให้กันไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมใจกายวาจาใจก็เลยทุจริตทุจริตก็เลยกลายมาเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นยังคิดไปถึงเรื่องกามารมณ์ถ้าเราสำรวมใจสำรวมใจมนสาสังวราสำรวมใจนั่นมันคิดเร็วเพื่อนว่าให้หูให้หูความคิดนั่นเป็นการสำรวมใจนั่นเป็นการอบรมมนินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการอบรมมนินทรีย์คืออบรมจิตอบรมอินทรีย์การอบรมจิตอันยิ่งทำฉะไหนเมื่อได้คิดขึ้นคิดอะไรขึ้นมากามวิตโกวาเกิดกามวิตกคือคิดไปทางเรื่องกามอารมณ์ก็ดีพยาปาทวิตโกวาคิดไปทางเกลียดชังก็ดีวิหิงสาวิตโกวาคิดไปทางที่จะเบียดเบียนก็ดีตรงนี้ให้รีบสำรวมสำรวมจิตการสำรวมจิตตรงนี้ทำอย่างไรท่านยังบอกว่าปัจฉาติรู้จักมันละเสียปชานติรู้จักมันให้ชัดเจนปชาหติละเสียวิโนเทติบรรเทาเสียอนภาวังคเมติให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้วินาเสติให้มันพินาศเอวังสีขังเอวังตุวตังอย่างนั้นฉับพันทันทีทันใดเหมือนบุคคลผู้มีกำลังเอาลิ้นตะล่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วถมทิ้งโดยไม่ยากเสยยะถาปิภาลวาปุริโซเหมือนบุคคลผู้มีกำลังชิวหะเคเขระบินดังสังยูหิตวาอัปกสิเลนะวะเมยะตะล่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นชิวหะเคเขระบินดังเคระบินตังมาก้อนน้ำลายตะล่อมไปไปนี่ท่มเทมจังเสร็จเนี่ยมันคืดขึ้นนะฟังให้ดีคิดให้ถูกนะว่ามันคืดละมวนน้ำมันอยู่อ้อยยิ่งนั่งคืดกับบรับเพื่อกันนี่แหละพวกลงคนนั่งสมาธิเที่ยงทีเหลี่ยงนั่งคืดเพิ่นนั่นคืดไปอดีตคิดไปอนาคตป้าจะได้ยังมวนไปเลยนั่นบ่ได้ทมถิ่มจังเม็ดมีแต่กืนกินเอื้อเอื้อถ้าอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าสำรวมมนินทรีย์สำรวมใจพอมันคิดดีซะก่อนต่อมามันก็ย้อนมาคิดชั่วทีนี้เอาไม่อยู่ละพอคิดชั่วสิออกไปลองมีเมียบางน้ำเขาบอกนะขะขะคือจะมวนจังมาบวชไหมบัดเถาไปหันบ้านเนี่ยเหตุคือพวกเนี่ยพอเนี่ยตาเนี่ยเพิ่นมีโลกมีเมียแล้วเพิ่นจังมาบวชเฮาเอ้ยว่าสันบวชแต่หน่อยบวชเห็นห้อยมูแม่ไปบางคนหนาเห็นแต่หนวดลงโขงนูผูนวลเงาว่าสิว่าลองบางคนหนานั่นไปแล้วได้หันเอาบุญแล้วหันเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเลยวัฏสงสารนี้ไม่เคยจบถ้ายังคิดอยู่อย่างนี้มันก็จบไม่เป็นเกิดมาหลายโกรธชาติก็จะสงสัยอย่างเนี้ยเพราะมันมีอาหารของกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านิวรณ์ทั้ง5มีอาหารเราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีอาหาร ท่านว่าไอ้สิ่งที่มันกั้นกลางจิตคือนิวรณ์มันก็มีอาหารนะอาหารมันคือไม่สำรวมนี่ล่ะไอ้ความไม่สำรวมนี่ก็เป็นอาหารของการเป็นผู้ไม่มีสติไม่พิจารณาโดยแยบคายมันก็มีปุ๋ยของมันเองนะทีนี้เราก็หาความสุขให้ได้สมาธิอย่าเอาแต่สไตล์เดียวแหม